योगाचार मत का निराश चल रहा है, अज्ञान तत्व का अनुभव सिद्धत्व पहले बताया, तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत अज्ञान, तो ये जो अव्याकृत में अव्याकृत अज्ञान है, अज्ञान विशिष्ट है, तो आत्मा अज्ञात अव्याकृत मतलब अविद्या उपाधि का आत्मा, उसको अव्याकृत सदस्य कहा ईश्वर, तो अज्ञान विशिष्ट, तो अज्ञान विशिष्ट आत्मा है वही अज्ञात, तो की सिद्धि कैसे होगी किसी प्रमाण से, प्रमाणगम्य तो नहीं, साक्षी साक्षी गम्य साक्षात अनुभव गम्य कहा, अज्ञात अर्थ नहीं मानेंगे तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रमाण है अज्ञात ज्ञापक होते हैं प्रमाण, इसलिए जहाँ प्रमाण की प्रवृत्ति होती अज्ञान तो चेतन है माना, अज्ञात शुद्ध चेतन ही हो गया, अज्ञात ज्ञापकत्व न प्रमाण होता है प्रमाण से प्रामाण्य प्रमाद, तो प्रमाणजनक होने अज्ञात ज्ञापन करने के लिए अज्ञात वस्तु को मानना पड़ेगा, और अज्ञात वस्तु को प्रमाण से ज्ञान मानेंगे तो प्रमाण से अज्ञात का ज्ञान नहीं होगा, विषय का ज्ञान होगा, अज्ञातत्व का ज्ञान नहीं होगा, अज्ञात वस्तु का प्रमाण से ज्ञान होगा, अज्ञान की निवृत्ति होगी, किंतु अज्ञातत्व अज्ञात में जो अज्ञातत्व वो किसके द्वारा सिद्ध होगा, वो अनुभव सिद्ध है, बस अज्ञातत्व मतलब अज्ञान है, अज्ञातत्व अज्ञात है आत्मा, उसमें अज्ञातत्व रहेगा अज्ञान, अज्ञान साक्षी भाष्य अनुभव सिद्ध है, प्रमाणगम्य नहीं, जहाँ जहाँ श्रुति आदि प्रमाण देते हो प्रमाण तो केवल किसके लिए प्रमाण बताया, संभावना, जो श्रुति में कहा गया संभावना के लिए अन्य प्रमाण से दिया, असंभावना विरोध निर्गुण, तो वो अज्ञातत्व साक्षी भाष्य कहने से कहने के बाद युगाचर मत हो गया, वहाँ ज्ञान एक ही है, ज्ञान से भिन्न ज्ञेय नहीं, ज्ञान अज्ञान आदि कुछ पदार्थ अलग है नहीं, इनके अर्थ जो माने वहाँ से आया, अज्ञात वस्तु यदि नहीं मानेंगे, प्रमेय वस्तु ज्ञान से भिन्न है ही नहीं, अज्ञात वस्तु को ही नहीं, प्रातिभाषिक पदार्थ ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से भिन्न है नहीं, इसी प्रकार व्यावहारिक पदार्थ भी ज्ञान से भिन्न नहीं है, नहीं होगा तो अज्ञात वस्तु नहीं रहे, तो अज्ञात ज्ञापन रूप प्रमाण का व्यापार नहीं होगा, वो कैसे उनके अर्थ में अज्ञात अर्थ वो अवबोधन कैसे बनेगा, योगाचार मत पहले आया न विद्यते प्रमेय अर्थ मानादीय सामसवादी नाम 63 श्लोक में आया था भारतिका में, प्रमेय जो प्रमाण से भिन्न यदि नहीं है तेषाम दूषकम अत्यंतम दूषकम अबुधार्थावोधन अज्ञात अर्थ ज्ञापन नहीं हो सकता है, अज्ञात अर्थ कुछ नहीं होगा तो फिर प्रमाण से कैसे ज्ञान होगा, तो प्रमाण से ज्ञान होता है इसका अर्थ अज्ञात अर्थ का बोधन, तो अज्ञात अर्थ मानना पड़ेगा, इसे लेकर के उसी मत का निराश चल रहा है, उसी अज्ञात तत्व का है, इसी में हाँ वही है अज्ञात, प्रमाण से अभिन्न प्रमेय नहीं है, वो प्रमेय अज्ञात तत्व भी प्रमेय नहीं हुआ, इसे चल रहा है 263 में, मेय संबंधी मानम फलेना भी संबंध है, वो पहले चल रहा था पहले, अतः माना भी संबंध मेयार्थे नहीं वह युक्तिमान, प्रमाण से अभिसंध मेय के साथ होगा, माँ फल से तो मातृव, और प्रमा का जो फल है अज्ञान ज्ञातत्व ज्ञातता, ये ज्ञातत्व के लिए आया, प्रमाण का फल ज्ञान का फल ज्ञातत्व, ज्ञान का फल ज्ञातत्व विषय में जो ज्ञातत्व है वो कहते मीमांसक लोग ज्ञातत्व, यहाँ कहते प्रमाण का फल जो व्यवहार आदि होगा मातृ वही प्रमाता के साथ उसका संबंध विषय में नहीं, ज्ञातता जो विषय में कहते हैं ज्ञान का फल जो ज्ञातता ज्ञातत्व तो मानते मीमांसक लोग विषय में वो माँ फल प्रमा का फल तो मात्रा प्रमाता के साथ होगा, अतः अन्यत्र वृद्धाश्रम से आया, अभी प्रमाण का फल जो जो मेय के साथ संबंध करेंगे तो प्रमाण का फल मेय होगा, ज्ञातत्व यदि प्रमेय मानेंगे ज्ञातत्व में भी प्रमेयत्व मानेंगे ज्ञातत्व मानेंगे तो ज्ञातत्व से ज्ञातत्व ज्ञातत्व से ज्ञातत्व ज्ञेयत्व तथा ज्ञातत्व ज्ञेय ज्ञेयत्व ज्ञेयत्व मातत्व से ज्ञेयत्व मातत्व मातत्व से ज्ञातत्व से ज्ञातत्व है, ज्ञातत्व में ज्ञातत्व मानेगी तो अनवस्था दोष है। माँ फलस्य तुमेयत्वे प्राप्नोति अनवस्थिते ही प्रमाफलाभिसंबंध किमान इति कथ्यताम्। हाँ ठीक है, हमें क्या था, मेय संबंधी मानम फलेनापि संबंधते, मेय संबंधी मान तो हो गया, मेय घटपट आदि के संबंधी प्रमाण हो गया, मेय का घट का ज्ञान हुआ, वो जैसे घट का ज्ञान होता है वो मान फलेनापि संबंधते, ज्ञान का फल जो ज्ञातत्व तो, उसके साथ ही भी प्रमाण का फल ज्ञान का विषय हो जाए, तस्यापि वस्तुत्व न मेय तो फिर क्या होगा, तस्यापि वस्तुत्व न फलस्य मान फलस्य ज्ञातत्वस्य वो भी वस्तु है, वास्तव होने के कारण वो भी मेय होना चाहिए, घटमेय हुआ वस्तुत्वाद, ज्ञातत्वस्य भी मेय वस्तुत्वाद मेयत्व से आद इत शंका अवकाश अवकाशाद इत आशंका माँ फलस्य तो मेयत्व, यदि ज्ञातत्व को मेय मानेगी अनवसाद से माँ प्रमा फलाभि संबंध की मान, प्रमा के साथ फल का संबंध, प्रमा का फल ज्ञातत्व, प्रमा के साथ उसका संबंध किम मानम यस्मिन यस्य, उसमें क्या प्रमाण क्या है, प्रमा के साथ फल का, प्रमा का फल विषय में ज्ञातत्व के साथ प्रमा का फल इसमें क्या प्रमाण है बताओ, तो उसके साथ संबंध होता है प्रमा फल की। अच्छा प्राप्नति यह अनवस्थित, यह का क्या अर्थ है, मान भूमि प्रमाण भूमि में प्रमाण विषय में ये अनवस्था की प्राप्ति, यदि प्रमा फल को मेय मानेंगे, प्रमा फल ज्ञातत्व घट आदि में उसको यदि मेय मानेंगे तो क्या होगा, तस्य मेयत्व तो अनवस्था दोष है। फले फले च तन्माला इत्यादि न्यायादि तीर्थ, फले फले च तन्माला, फले फलम तथा भी फलम ये माला चलेगा, फले फले एक नोटी पढ़ी फले फले चेती फलस्या भी फलांगीकारे, फलस्या भी फलांगीकारे तत्प्रमा फल स्वीकार अपत्यानवस्था, फल में फल मानेंगे तो फल का प्रमा, फल की प्रमा का फल फिर उसी प्रमा का फल, प्रमा का फल फल में प्रमेय में प्रमा का फल हो गया प्रमा कार्य, वहाँ भी फल मानेंगे प्रमेय माने तो वहाँ प्रमा का फल फिर फले फले प्रमा तो उस फल माला चलेगी अनवस्था। अनवस्था है मूल क्षय करी करित्व न दोषत्व विषदयित्व तू शब्द, तू शब्द विषदयित्व तू शब्द हाँ माँ फल से तू हेतु तू दे ब्रह्मा तत्फल हेतु भाव संबंध से मेहत्ववत फल से आविष्याद इत्याशंका, प्रमा फल में तो कार्यकारण भाव संबंध ही प्रमा, प्रमा का फल, फल है कार्य प्रमा हो गया हेतु, संबंध से मेयत्ववत फल सैद मेयत्व से मेयत्व में प्रमेयत्व में प्रमा फलभाव संबंध मेय में मेयत्ववत फल सभी नहीं संबंध से मेयत्ववत प्रमा अप्रमा फल में जो हेतु हेतु भाव संबंध है वो संबंध ज्ञ हुआ मेय संबंध में संबंध से था मेयत्व फल सभी मेयत्व से प्रमा प्रमा फल का जो संबंध वो संबंध मेय हुआ, संबंध है मेय तो रहेगा, दोनों के संबंध है मेय तो रहेगा तो संबंध भी मेय तो आना चाहिए, एक प्रमा एक प्रमा का फल दोनों का संबंध क्या संबंध हुआ कार्यकारण भाव संबंध हेतु हेतु हुआ संबंध है, प्रमा फल के संबंध को यदि मेय तो मानेंगे संबंधी संबंधी फल से भी मेयत्व से आता संबंधी फल है उसके मेयत्व नहीं होता प्रमा फल फल का संबंध कैसे मेय होगा, संबंध से मेयत्ववत फल से भी मेयत्व से आदि इति आशंका प्रमा इति प्रमा फलाभि संबंध प्रमा के साथ फल का संबंध जो कहते हो प्रमा फलाभि संबंध किम मान इति कथ्यता उसमें क्या प्रमाण, प्रमा और प्रमा फल का संबंध उसमें क्या प्रमाण है, संबंध का मान हो तो संबंधी भी मैं हो नहीं संबंधवत फल से मेत्वम। हाँ पहले तो संबंध को मैं मानकर कहते हैं प्रमा फलाभि, यहाँ जो है प्रमा फलाभि संबंध जो संबंध हेतु हेतु उद्भाव संबंध उसको नहीं लिया, जो प्रमा फलयो हेतु हेतु उद्भाव संबंध दिया है ना। ऊपर श्लोक में जो प्रमा फलाभि संबंध किम मान सिद्धांत जो देता है प्रमा फलाभि संबंध कह करके प्रमा फलाभि संबंध हेतु हेतु भाव संबंध इसका नहीं कथन ये नहीं नहीं पूर्व पिछले ने तो कह दिया सिद्धांत की तो प्रमा प्रमा दोनों में हेतु हेतु भाव संबंध है वो मेय हुआ संबंध जैसे मेय हुआ फल भी मेय हो ये पूर्व पिछले शंका है। सिद्धांत कहता है प्रमा के साथ प्रमा का प्रमेय क्या होगा फल, फल में मेयत्व, फल में मेयत्व होगा तो प्रमा का संबंध होगा। ये फल के साथ फल की प्रमा, फल की प्रमा होने में क्या प्रमाण, फल की प्रमा, प्रमा का है फल हुआ, प्रमा का फल होने को आया तो फल विषय का प्रमा है। पूरा विषय क्या कहते फल से आप मेयत्व मेय कब होगा प्रमा विषय तो न प्रमा विषय तो न मेयत्व प्रमा विषय तो किस में रहेगा फल से, फल से प्रमा विषय तो ही फल के साथ प्रमा का संबंध होने में क्या प्रमाण बताओ। तो इसमें जो प्रमा फल आप संबंध दिया है ये प्रमा फल आप संबंध कह हेतु हेतु भाव नहीं यही कहा यह है समझ में। प्रमा फलाभि संबंध जो श्लोक में दिया वार्तिक में वो हेतु हेतु उद्भाव का अनुवाद नहीं, हेतु हेतु उद्भाव तो संबंध होता है प्रमा फल में नहीं, सिद्धांत उसको लिया लेकर कहता है पूर्व पीछे ने कहा वाक्य में, वाक्य में आ गया था सिद्धांत जो कहता है इसलिए जो दोनों का जो हेतु हेतु उद्भाव संबंध है वो संबंध का अनुवाद सिद्धांत करता है ऐसा नहीं, ये कहता है जैसे संबंध मेय हुआ इसी प्रकार फल भी मेय होगा, फल मेय होगा तो प्रमा के साथ फल का संबंध होगा इसमें क्या प्रमाण, प्रमा फलाभि संबंध किम मानी कथ्यता। तो फल से मेयत्व सैत इति पूर्वपक्षिणा उक्तम फल से मेयत्व फलन सह प्रमाया संबंध स्वीकर्तव्य अन्यथा फल से मेयत्व कथम, फल मेय होने के लिए प्रमा विषय होना चाहिए वो प्रमा फलाभि संबंध क्या अर्थात तो फल मेय होने में क्या प्रमाण, प्रमा फलाभि संबंध क्या अर्थ फल से मेयत्व, फल से मेयत्व की मानी कथ्यता नहीं संबंधवत फल से मेयत्व संबंध को तो फल मेय मानकर कहा नहीं संबंधवत फल से मेयत्व अनवस्थित है संबंध के समान फल से मेयत्व न फलमेय नहीं होगा क्यों नहीं होगा अनवस्था संबंधवत कहा था संबंध से यथा मेयत्व न तथा फल से थोड़ा अभी कहा था कि न च सोपी मेय आगे कहते न च न च सोपी मतलब संबंध यहाँ विराम चाहिए अनवस्थित है न च सोपी सक न च संबंधोपी मेय तदग्राहिमाना भावात संबंधी में नहीं उससे संबंधी में नहीं तदग्राहिमाना भावात। तो यहाँ दोनों प्रकार भी कर सकते प्रमा फलाभि संबंध की मैं नहीं थी कथ्यता प्रमा के साथ फल नहीं होगा और प्रमा फल का जो संबंध कार्यकारण भाव संबंध कहते हो उसमें भी क्या प्रमाण है क्योंकि न च सोपी मेय तदग्राही माना भाभा इत्यर्थ दिया इत्यर्थ दिया ना इत अभिप्राय नहीं इत अभि इत्यर्थ कौन सी वाक्य का अर्थ ही बह गया। तो पहले कहा संबंध जो जैसे मेय है इसी प्रकार फल मेय नहीं होगा अनवस्था दोष होने से ये हो गया अनवस्थित हो गया और न च सोपी मेय संबंधों पर मेय इत्यपि न जो शिव का अभिभगम त्याग पहले मान कर कहा था अभी तो वो भी मेय नहीं होगा क्योंकि तदग्राही प्रमाण अभाव फलाख्य कार्यलिंगा तस्य कारणभूतम कारणभूत मानादि संबंध अनुमीयता पूर्व जी कहता है फलाख्य कार्यलिंगा तो फल है कार्य प्रमा का फल है कार्य है तो उसका कारण मानना पड़ेगा फलाख्य कार्यलिंगा तस्य कारणभूतम कारणभूत मानादि संबंध अनुमीयता फल यदि कार्य हो उसका कारण तो मानना पड़ेगा कारणभूत के प्रमाण प्रमादि प्रमाण प्रमा मानना पड़ेगा। प्रमा का फल यदि है तो कारण क्या है? प्रमा। और प्रमा होने के लिए प्रमाता प्रमा प्रमाण सब चाहिए। संबंध अनुमेय था कार्य से कारण का अनुमान तो होता है। इति आशंका है यापीति यापिचानवस्थेति नानुमातोत्र युज्यते न च रागादि संसिद्धौ मान व्यापार ईक्षते। यहाँ भी चनावस्था इति न अनुमात्र युज्यते। यहाँ यदि संबंध मानेंगे तो फिर संबंध भी अनुमान करेंगे, कारणभूत संबंध अनुमान करेंगे तो यहाँ भी अनवस्था दोष है। अत्र अतो अनुमात्र न युज्यते। न च रागादि संसिद्ध मान व्यापार, रागादि की सिद्धि के लिए, रागादि के निश्चय के लिए प्रमाण व्यापार, राग इच्छा द्वेष आदि की सिद्धि वेदांत मत में प्रमाण से ना है साक्षीवासी वहाँ भी नहीं है मानव व्यापारी क्षेत्र। ठीक है, मैं फल से तस्यानुमेयत्वे भी तस्य है न तो क्या बने फल से तस्यानुमेयत्वे तो था क्या? हाँ हाँ हाँ बना है कुछ पहले था तो सा फल से ही वो तस्य अनुमेयत्व भी। फल यदि प्रमेय मानेंगे तो क्या दोष बताया? अनवस्था। फल से वो तस्य अनुमेयत्व तस्य संबंध से अनुमेयत्व अभी प्राप्त अनवस्था। अब संबंध को अनुमान से सिद्ध करेंगे तो अनवस्था, तत्र अन्य फल संबंध आपत्ति, फिर अन्य फल का संबंध अनुमान करें तो प्रमेय होगा, प्रमेय हो तो फिर क्या होगा? अन्य मिति का संबंध, प्रमा का संबंध, वो प्रमा अनुमान करेंगे अन्य फल संबंध आपत्ति, अन्य फल अन्य प्रमा के फल संबंध आपत्ति। एक प्रमा का फल संबंध हुआ, संबंध में यदि फिर अनुमेय करेंगे तो अन्य प्रमा का फल संबंध होगा। अतः संबंध है फलवत नानुमेयता, इतना फलवत नानुमेयता, फलवत का क्या अर्थ हुआ? फल से फलवत यथा फल नानुमेयता तथा संबंधी भी नानुमेयता फल फल दृष्टान्तार्थम अपिकारार्थ फल दृष्टान्त के लिए अपिकार दिया। यहाँ भी चनवस्थे थी पी है ना, यथा फले अनवस्था यहाँ भी चकार अवधानार्थ यहाँ भी चनवस्थे थी यहाँ भी अनवस्था एव चकार अवधान के लिए, क्योंकि अपि दे दिया फल के लिए। अच्छा चकार अवधानार्थ सन, सन क्या स्वल्प चिन्ह कर चकार अवधानार्थ सन क्रियापद ने संबंधित है, सन क्रिया एक साथ करते लिखते हैं ना, चकार अवधानार्थ सन क्रियापद ने संबंधित है। क्रियापद ने किसके साथ युज्यते, नैव युज्यते, अतो अनुमात्र नैव युज्यते, इसके साथ एव कार्य करके महाभूत परमा तत्फल संबंधवद ज्ञातत्वादर मेयत्व रागादिवत्तु स्यात्। महाभूत परमा तत्फल संबंधवद ज्ञातत्वादर मेयत्व, परमा और फल में जो संबंध मेयत्व नहीं हुआ इस पर ज्ञातत्वादर मेयत्व मातु, ज्ञातत्व मेय नहीं हुआ, ज्ञातत्व भी मेय नहीं हो किसे संबंध मत ज्ञातत्वाद में तुम रागादिवत्त से आता, राग जैसे मेय है इसे ज्ञातत्व में हो जाए रागादिवत। ब्रह्मा फल के संबंध मेय है तो फल भी ज्ञातत्व भी मेय हो पहले कहा था उसके अनुसार नहीं हो, किंतु रागादि जैसे मेय है इस प्रकार ज्ञातत्व भी मेय हो जाए। मेयत्व मेयत्व से मेयत्व, ज्ञातत्व से मेयत्व, रागादिवत राग से मेयत्व तथा ज्ञातत्व से मेयत्व से आता कहते न च रागादि संसिद्ध मान व्यापारी से थे। राग भी मेय नहीं, प्रमाणगम्य नहीं, पान मान व्यापार नहीं होने से प्रमाण गम्य नहीं, इसलिए रागादि के समान ज्ञातत्व से मेहत्व ये भी सिद्ध नहीं होगा। यत रागादिरपि मेहत्व न राग देश साक्षी भाषी है ना, मेहत्व न तो प्रमाण व्यापार नहीं हुआ। तस्य अमेत्य सप्रकाशत्वानिश्चय असत्व यदि यदि रागादि मेय नहीं हुआ और सप्रकाश भी नहीं तो असत हो जाएगा इति नित्य है रागादि इति इति शंका नहीं यहाँ तक असतमिति शंका नित्य उत्तर रागादेर नापिचा भावो भावा तदनुभूतितः न च कश्चित् फले भेदो मेयमान प्रमात्रिषु रागादे नापि च अभाव। यदि प्रमाण गम्य नहीं स्वयं प्रकाश नहीं तो रागादि का अभाव असत्य है रागादि इति न भावात तद अनुभाव है इसलिए अभाव नहीं कर सकते हैं। हे क्यों तद अनुभूति तो रागादि का अनुभूति होती है, अनुभूति होती तो अभाव असत्य कैसे कहेंगे, अनुभव तो असत्य नहीं कर सकते। पूर्व पीछे कहे यदि अनुभव नहीं रागादि में प्रमाण व्यापार नहीं तो फिर प्रमाण व्यापार नहीं और स्वयं प्रकाश नहीं, जो स्वयं प्रकाश नहीं प्रमाण व्यापार नहीं बंध्या पुत्र से असत हो तो असत्य भी नहीं कर सकते। कस्मात अनुभूति तो भावात पहले न चो अभाव भावात सत्वात है क्यों अनुभूति तो अनुभूति तो विषय मानना पड़ेगा। न च कश्चित फले भेदो मे मान प्रमातिशो इसके ऊपर कहेंगे वो शंका यहाँ जड़ नहीं न चाहिए न च कश्चित फले भेदो मेयमान प्रमेय प्रमाण प्रमाता के भिन्न होने से फल में भेद नहीं। मेय से ही यदि फल हो जाएगा तो मान प्रमाता भी चाहिए, ये प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमाता अलग होने पर भी मेय में कोई फल में कोई भेद नहीं। फल तो ज्ञान एक है ना, ज्ञान एक है मानेंगे तो यदि ये सब कुछ नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। फल मतलब प्रमा का फल, प्रमा का फल प्रमेय ज्ञातत्व प्रमेयत्व यह फल में कोई भेद नहीं। मेय मान प्रमात्र से कहते ये प्रमाता मेय फल राग है मेय राग मेय है तो मेय तो आ जाएगा। राग का ज्ञान होता है, राग का ज्ञान होता है तो राग में तो मेय तो मानना पड़ेगा, किंतु मेय तो मानेंगे तो प्रमाण प्रमाता चाहिए। प्रमाण प्रमाते के बिना खाली मेय तो नहीं हो सकता है, इसको ही बताएंगे अभी देखो ठीक है। हाँ फल है व्यवहार, ज्ञान का फल व्यवहार आदि शब्द प्रयोग व्यवहार आदि। ज्ञान हुआ तो प्रमाता उसका व्यवहार करता है, प्रमा का फल ज्ञाता में है विषय में नहीं। वो वृत्ति का फल अतिशय वृत्ति जानते हैं वृत्ति वो ज्ञान हाँ प्रमाण का फल विषय की अभिव्यक्ति होती है। वो विषय की अभिव्यक्ति होने के बाद अभिव्यक्ति हो गया ज्ञान उसको लेकर के, वहाँ केवल वृत्तिजन अतिशय फल को लेने के लिए फल जो शब्द है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय फल लिया इसको ये फल सदस्य नहीं उसको नहीं लेते हैं। उसका मिला करके जो ज्ञान वहाँ घट की अभिव्यक्ति वो प्रमा ज्ञान, वहाँ ज्ञान से घट का प्रकाश हुआ। नहीं उसको तो अभी नहीं, उसको तो साक्षी भाषा तो होता है, ये फल शब्द से नहीं कहते। फल शब्द से प्रमा होने के बाद व्यवहार होता है, ये फल है। वो फल वो कहते ज्ञात होने घट ज्ञात में एक ज्ञातत्व रूप आया तो प्रमा का फल घट में ज्ञातता है। तो फल में प्रमा का फल क्या है, प्रमा हो गया वृत्तिव्याप्ति फल मिला करके घट का प्रकाश ज्ञान हो गया। ज्ञान होकर के बाद उसका फल ज्ञान का फल विषय में क्या है। ज्ञान का फल परमात्मा में व्यवहार करे, विषय में कुछ नहीं। विषय में वो फल है, ज्ञान का फल ज्ञातता का अनुमान करते हैं तो वो नहीं। ज्ञान फल ज्ञातता विषय में उत्पन्न होता है प्राकट्य, वही के प्राकट्य उत्पन्न होता है विषय में, उसको अलग नहीं मानते। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान अलग हो गया, वो क्या मानते हैं। हमारे मत में फलव्याप्ति से विषय का प्रकट हो गया, किंतु ज्ञान होने के बाद उन तो फलव्याप्ति वृत्तिव्याप्ति अलग नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद ज्ञान का फल ज्ञातता विषय जो उत्पन्न हो, ज्ञातता की उत्पत्ति वो नहीं मानते। वो ज्ञान का फल व्यवहार आदि शब्द प्रयोग व्यवहार आदि प्रमाता में होगा। हाँ, अभिज्ञान, अभिज्ञान से अभिज्ञान से ज्ञान भी लेते हैं, अभिवदन अभिज्ञान अभिवदन अभिवदन और कहीं प्रवृत्ति निवृत्ति आदि अर्थ क्रिया न। ये अभिज्ञान को लेकर नहीं, शब्द प्रयोग करेगा, अभिवदन हुआ ना, अभिवदन शब्द प्रयोग हुआ। अभिज्ञान क्या था, ज्ञान है, तो यहाँ ज्ञान को नहीं कहकर, ज्ञान तो साक्षी ज्ञान होता है, किंतु यहाँ प्रमा का फल व्यवहार आदि व्यवहार करने के लिए व्यवहार के व्यवहार ही फल है। व्यवहार के तो ज्ञान, व्यवहार के तो ज्ञान, ज्ञान मतलब बुद्धिव्याति फलव्याति मिलाकर घट का जो प्रकाश ज्ञान हो गया, जिसको प्रमा शब्द से न्याय मीमांसा में कहते हैं, वहाँ वृत्तिव्याति फलव्याति भेद नहीं कहते, घट का प्रकाश ज्ञान हुआ प्रमा। वो प्रमा का फल ज्ञान का फल जो ज्ञातता आख्य प्राकट्य के विषय में उत्पत्ति, उसको नहीं मान करके वो ज्ञातत्व फल में कुछ है ही नहीं, मतलब उसमें प्रमा का फल ज्ञातत्व ये नहीं है। प्रमा का फल तो व्यवहार प्रमातर ही होगा, विषय में नहीं होगा। हाँ, मीमांसक मीमांसक प्रमा का फल विषय मानते, प्रमाते नहीं। विषय ज्ञातत्व स्वयं प्रकाश है, ज्ञातत्व स्वयं प्रकाश होकर ज्ञातत्व लिंगे से ज्ञान का अनुमान करते हैं, फिर फल आदि व्यवहार होता है। किंतु वो फल जो ज्ञान फल है स्वयं विषय में हुआ, ज्ञातत्व प्रमाता में नहीं, इसका निराकरण करते विषय में कुछ नहीं होता है, ये प्रमाता में। इसे फल में ज्ञातत्व में और एक ज्ञातत्व प्रमेय तो मानना, प्रमा का फल यदि वहाँ हुआ तो प्रमा फल के साथ ही और प्रमाणित सिद्ध आया। प्रमा फल व ज्ञातता ज्ञातत्व की प्रमाण से सिद्ध, स्वयं प्रकाश तो वेदांत नहीं मानते, प्रमाण से सिद्ध नहीं मानेंगे तो फिर क्या पदार्थ है। तो ज्ञातत्व प्रमा का फल ही नहीं होता है, प्रमा का फल तो प्रमाता में है, विषय में कुछ ही नहीं। योगाचार मत निराश हो गया था, उसी के चल रहा है योगाचार मत में। वो स्वयं ज्ञान से भिन्न कोई मेय नहीं है, अलग पदार्थ है नहीं, ज्ञान से उसका ज्ञान अभिन्न, ये मत निराश हुआ। और ज्ञान के साथ उसका संबंध होगा वो भी नहीं है, ज्ञान के साथ कार्य कारण प्रमा हो गया कारण, और प्रमा फल हो गया उसका कार्य, दोनों में कार्य कारण भाव संबंध हुआ। एक कार्य कारण संबंध का ज्ञान होता है तो उसके धर्मी ज्ञातत्व संबंध का धर्मी संबंधी फल, प्रमा और फल का जो संबंध है द्विनिष्ठ होने से संबंध का ज्ञान हुआ, संबंध के धर्मी फल का भी ज्ञान, फल है ज्ञातत्व ज्ञातता, ज्ञातता की भी ज्ञान मानेंगे तो ज्ञातता का ज्ञान मानेंगे तो ज्ञातत्व ज्ञान अनवस्था दोष किया। और अनवस्था दोष होने से ज्ञान नहीं होगा तो रागादि जैसे ज्ञान होता है ऐसे प्रमा वस्तुत्वाद वो भी ज्ञान उसका प्रमेय तो होना चाहिए, तो इसे क्या ज्ञान रागादि में भी प्रमाण व्यापार नहीं है, इसे ज्ञातता में भी साक्षी भाष्य मानेंगे। वेदांति मत अज्ञातत्व अव्याकृत में अज्ञातत्व साक्षी भाष्य माना, ज्ञातत्व भी साक्षी भाष्य है वेदांत मत के अनुसार, वहाँ प्रमाण व्यापार नहीं, मतलब किसको। हाँ, ज्ञातत्व का अर्थ धर्म तो प्रमाता में, विषय में कुछ ज्ञातत्व नहीं, ज्ञात हुआ तो उसमें ज्ञातत्व का धर्म मानेंगे, व्यवहार करने के लिए ज्ञातत्व धर्म मानते, किंतु वो ज्ञातत्व साक्षी भाष्य है, विषय में ज्ञातत्व तो मानना पड़ता है क्योंकि अज्ञातत्व ज्ञातत्व मानना पड़ता है। किंतु ज्ञातत्व प्रमा का फल, फल मान करके फिर उसमें का, क्योंकि फल मानेंगे तो कार्यकारण संबंध, फल को निराकरण क्यों करते हैं कि फल यदि कार्य हो गया ज्ञान का, तो ज्ञान के साथ फल का के संबंध कार्यकारण भाव संबंध, और कार्यकारण भाव संबंध ज्ञान होता है तो फल का भी ज्ञान हो। फल फल तो ज्ञान तत्व तो हुआ, ज्ञातत्व का भान होने के लिए वो प्रमाण व्यापारत्व नहीं, तो ज्ञातत्व नहीं। अभी तो ज्ञातत्व तो माना, किंतु ज्ञातत्व हाँ कार्यकारण भाव संबंध है, कार्यकारण भाव संबंध माना, संबंध न जो सोप मेय, हाँ मेय नहीं, हाँ ठीक है, संबंध भी कार्यकारण भाव संबंध भी मेय नहीं, संबंध भी मेय नहीं, संबंध मेय नहीं होने से संबंध को नहीं मानते। हाँ प्रमा का फल तो ज्ञातत्व है, ज्ञातत्व तो फल माना, किंतु ज्ञातत्व में प्रमेय तो नहीं, ज्ञातत्व प्रमाणगम्य नहीं, ज्ञातत्व साक्षीवासीय। पहले अज्ञातत्व साक्षीगम्य कहा था, ज्ञातत्व भी साक्षीवासी, यही ज्ञातत्व साक्षीवासी है, तो प्रमा का फल ज्ञातत्व फले न अभिसंबंध प्रमातरी माँ फल से तो मेय तो हो गया नहीं, माँ फल मेय नहीं होगा ये तो ठीक है, किंतु प्रमा फल प्रमातरी कहीं आया था, प्रमा का फल प्रमातरी, अभी माना भी संबंध मेयार्थ ने व्युक्तिमान माँ फल से तो मात्र ये तो अन्यथा वृत्त से बासठ में मानस से विषय भाव मेय नहीं वो प्रमाण विषय मेय के साथ न फले न मानस से विषय भाव मेय नहीं वो मेय नहीं वो मानस से विषय विषय मान है ज्ञान विषय मेय को लेकर के न फले न फले न विषय भाव मानस से न फल मतलब जो ज्ञातत्व के साथ प्रमाण का संबंध नहीं तस्य मेयता निरस्तत्वात् तस्य फलस्य मेयता निरस्त इत्याह अपि अपि मानाभि संबंध मेयार्थेन वितवान् मा फलस्य तु मात्रैव प्रमा का फल का प्रमाता के संबंध है मा फलस्य तु मात्रैव हि अतो अन्यतर वृथा प्रमा का फल प्रमाता के साथ संबंध है नपि मानाभि संबंध मेयार्थेन मान का भी संबंध मेय के साथ माँ फल से तो मातृव माँ फल से तो प्रमा माँ फल से तो प्रमा का फल तो सम बासठ में ज्ञान विषयत्वात् घट स्फुरति व्यवहार स्फुरणजनक ज्ञान विषयत्वात् स्फुरणजनक ज्ञान विषयत्वात् अन्यथा भूत चैतन्यवादेन मुख्य साधन अनुष्ठान प्रसंगात् अथवा अन्यत्र मेय महापुल स्वीकार देहात्मवादा पते स्फुरणजनक अलग हो गया घट स्फुरति व्यवहार घटस्फुरति व्यवहार स्फुरण जनक एक उसी पद छोटी का रहता है घट स्फुरति व्यवहार स्फुरण जनक ज्ञान विषय तीन नंबर कहाँ है तीन ऊपर कहाँ है तीन अच्छा हाँ ठीक माफ करो हाँ मनस्य मेयन संबंधे भी मनस्य मेयन संबंधे भी फल से तेन विषयतया सभी हाँ मान का संबंध मेय से तो मेयन संबंध हुआ ठीक है फल से तेन विषयता संबंध भविष्य फल का भी विषयता संबंध फल के साथ सम्मान का संबंध विषयता हो जाएगी, पूर्व विषयता। न च तस्य अमेयत्वम, यदि कहेंगे संबंध अमेय होगा, न च अमेय नहीं होगा असिद्धि प्रसंगात, नहीं तो सिद्ध कैसे होगा। न ही तस्य स्वतः सिद्धि अनात्मत्वात्, न च कदाचित कैसे आत्मा नहीं होगा। ऐसे आ माँ फलस्य, माँ फलस्य तो मातृव ही अन्यत्र, माँ फलस्य मत मातृव संबंध न मैं याद ना, माँ फल का संबंध माता के प्रमाता के साथ हुआ, मेय के साथ नहीं। प्रमा के साथ है, मेय के साथ नहीं। प्रमा के साथ फल का संबंध कार्यक्रम भाव संबंध है ठीक है, क्योंकि प्रमा का जो फल है मेय के साथ उसका संबंध नहीं। मेय के साथ न मेयादिना, माँ फल से तो संबंध न मेयादिना, इसे मेय प्रमाण माता के साथ संबंध हुआ, मेय के साथ नहीं और प्रमाण के साथ संबंध नहीं। फलस्य मेयन संबंध निरस्त, फलस्य मेयन संबंध निरस्त, फल का संबंध मेय के साथ नहीं। हाँ, लोग कहते मेय में फल ज्ञातता, न तो तस्य मानन विषयता संबंध, प्रमाण के साथ ज्ञातत्व का संबंध विषय के साथ नहीं होगा। मानेंगे तो स्वयं प्रमेय हो जाएगा। ज्ञातत्व का यदि प्रमाण के साथ संबंध मानेंगे, ज्ञातत्व तो मेय के अंतर्भाव हो गया, मेय निष्ठा धर्म नहीं होगा, फल तो होगा, फिर फल क्या होगा यदि मेय के अंतर्भाव हो गया। अत तस्य मानादु संगति इत्युक्त्यायसु वृथा, फल के मान आदि के साथ संबंध वृथा। मात्रा आश्रितस्य शास्त्रेण सह अनुसिद्धता, प्रमात्मे आश्रित है कौन फल, आश्रितस्य शास्त्रेण सह प्रमाता के साथ साक्ष्य सिद्ध, साक्ष्य से सिद्ध होता है प्रमाता और उसका फल साहित्य। मेत्वादिना सह फल संबंध से निरस्तत्व द्योतनाथ, मेत्वादिना सह मेत्वादिना सह फल संबंध से निरस्तत्व द्योतनाथ ही सदा। फल संबंध मेत्व भी नहीं इसमें और फल संबंधी भी उसमें नहीं। फल संबंध से ज्ञातत्व में मेयत्व नहीं और ज्ञातत्व मेयत्वादिना सह फल संबंध से निरस्तत्व द्योतनाथ ही शब्द, ये शब्द पूर्ण है। माँ फल से तो मातृव, प्रमाता के साथ ही है, न तो माने मेयत्वादिना सह अमेयत्वादि के मेयत्व के साथ माँ फल से तो मातृव ही, मेयत्व के साथ माँ फल, प्रमा का फल मेयत्व के साथ माँ फल से तो मातृव ही। मातृव संबंध न मेयादिना, अब मेय के साथ नहीं, मेयत्व के साथ कहने क्या करते हैं। मेयत्वादिना सह फल संबंध से निरस्तत्व द्योतनाथ ही सह मेयत्व, मेय निष्ठा धर्म को लेकर मेयत्व का मेय के साथ फल संबंध नहीं, मेय के साथ फल संबंध नहीं, मेयत्वादिना सह फल संबंध से निरस्तत्वात, तो उसमें मेयत्व नहीं। ज्ञातत्व में, अच्छा ज्ञातत्व में मेयत्व नहीं है, मेयत्व भी निरस्त हो गया ज्ञातत्व में और फल संबंध भी निरस्त हुआ। तो यहाँ माँ फलस्य, माँ फलस्य मातृव, तो ये जो टिप्पणी दिया हो गया, टिप्पणी में दिया माँ फलस्य घट स्फुरती व्यवहार माँ फल प्रमा फल स्फुरण जनक ज्ञान विषयता, स्फुरण जनक घट स्फुरती घट स्फुरण हुआ, स्फुरण जनक ज्ञान विषयता मैन स्फुरता घट घट स्फूर्ति व्यवहार जन ज्ञान विषयत्वात घट ज्ञान से घट स्फुरती व्यवहार व्यवहार विषय स्फुरण जन ज्ञान विषयत्वात अन्यथा भूत चैतन्यवादेन मोक्ष साधना अनुष्ठान प्रसाद स्फुरती व्यवहार विषय होना चाहिए, व्यवहित यदि व्यवहार करेंगे तो स्फुरत यदि व्यवहार घटक पक्ष बना करके स्फुरत यदि व्यवहार व्यवहार विषय स्फुरण जनक ज्ञान विषय तो आता स्फुरण जनक ज्ञान हुआ ज्ञान का विषय घट है इसलिए व्यवहार का ही विषय होगा ज्ञान का विषय होने से व्यवहार का विषय होगा अन्यथा भूत चैतन्य वाद देना ज्ञान का विषय नहीं मानेंगे तो भूत ही चैतन्य होगा घटादि वाद देना मुख्य साधन अनुष्ठान प्रसंग आता अतो अन्यत्र इति मेये माँ फल स्वीकार देहात्मवादा पते मेये माँ फल स्वीकार मेये में प्रमा का फल मानेंगे तो प्रमा का फल मानेंगे तो माँ फल से स्वीकार है प्रमा का फल व्यवहार व्यवहार का विषय होगा व्यवहार प्रमा का फल से मानेंगे प्रमा का फल प्रमाता में मानते हैं मेये में मानेंगे तो देहात्मवादा पर मैं ही मानेंगे तो परमात्मा में नहीं मान कर पर मैं ही मानेंगे ज्ञान का फल तो वो ज्ञान वो स्वयं प्रकाश हुआ ना महाफल मैं तो घट में मानेगी तो वहाँ स्वयं प्रकाश हुआ और देह स्वयं प्रकाश आत्मा नहीं हुआ तो आत्मा देह देह आत्मा कैसे होगा जड़ ही मैं से देह देह भी मैं होने का ना उसमें प्रमाण फल होगा मेय मानेंगे तो देह में तो देह भी मेय है ना देह भी मेय है तो माँ फल मेय में मानेंगे तो ज्ञात तो स्वयं प्रकाश मेय मानेंगे तो घट भी स्वयं प्रकाश होगा देह भी स्वयं प्रकाश होगा तो देहात्मा बाधा इसलिए प्रमा का फल तो प्रमाता में ही फल है तो प्रमाता में माना भी संबंध मेयार्थ ने भी युक्तिमान प्रमाण का संबंध मेय के साथ होता है और ज्ञान का जो फल का जो संबंध तो ज्ञान फल ज्ञातत्व ज्ञातत्व का संबंध मातृ वो माता के साथ संबंध है प्रमाता के साथ संबंध है अन्यत्र उसका संबंध नहीं है अन्यत्र दिया अन्यत्र मेय माँ फल स्वीकार है प्रमेय में माँ फल का संबंध नहीं अर्थात प्रमा फल का संबंध प्रमेय के साथ नहीं फल का संबंध ज्ञातत्व ज्ञातत्व का संबंध यहाँ बताया मेय के साथ है ही नहीं माँ फल से स्वीकार माँ फल से तो मातृ हो अतो अन्यत्र था तो माना भी संबंध मेयार्थ ने व्युक्तिमान प्रमाण का संबंध मेयर्थ के साथ है माँ फल से तो मात्रा एव टीका में मानस्य मेयन एव संबंधे भी फलन फल से तेन विषयता संबंध फल के साथ भी विषयता संबंध मान का हो न तस्य अमेयत्व कहेंगे संबंध से विषय नहीं फल से हाँ फल से हाँ अमेयत्व असिद्धि प्रसंगात नहीं तस्य सत्य सिद्धि अनात्मत्वात अनात्म से स्वतः सिद्धि नहीं से न से कदाचित कस्य आत्मता कदाचित कौन से आत्मा नहीं फलित आशंका ये आशंका कौन कर रहा मानस्य मेयन संबंधे भी फल से तेन विषयता संबंध फल से तेन विषयता संबंध फल से तेन विषयता संबंध विषति फल से विषयता संबंध फल से तेन मेयन न मेयन माने न होगा मेयन संबंधे भी मानस से मेयन संबंधे भी फल से तेन मानस से मेयन संबंधे भी फल से तेन विषयता से सम फल से तेन विषयता संबंध भविष्य फल से तेन विषयता संबंध भविष्य तेन फल से विषयता संबंध भविष्य मानस्य मेन एव संबंध प्रमाण का प्रमेय सा संबंध हुआ समझे मेन एव मेन संबंध हुआ फल से मेन विषयता वो भी मेय हो जाएगा तो फल से तेन विषयता संबंध भविष्य मान मानेन फल से विषयता समती तो फल से फल ज्ञान का विषय फल भी हो जाएगा मान का संबंध मेय घट के साथ हुआ और फल का संबंध फल का भी संबंध विषय फल भी तद विषय के मान तेन विषयता संबंध मानेन फल से विषयता संबंध अर्थात मान का विषय फल भी हो जाएगा प्रमाण का विषय प्रमेय होता है और प्रमाण का विषय फल भी हो जाए फल से तेन विषयता सब भी संबंध भविष्य तो होगा तो फल भी विषय हो जाएगा प्रमाण का न च तमेयत्व फल मेय नहीं है इसे प्रमाण का संबंध उसके साथ विषय नहीं होगा प्रमाण का विषय नहीं होगा विषयतया प्रमाणेन सह फल से संबंध न भविष्यति अमेयत्वम इति न पूर्व पिछि कहता है असिद्धि प्रसंगात इसलिए असिद्धि प्रसंगात कौन से उसको प्रमाण का फल के साथ संबंध मानना चाहिए असिद्धि नहीं तस्य स्वत सिद्धि फल से स्वत सिद्धि नहीं होगा अनात्मत्व अनात्मा है न च कदाचित आत्मत्व नहीं होगा इति आशंक्य आ मा फल से तो मात्रे वही अथवा अन्यतर बुधा मात्रा एव संबंध न मे आदिना प्रमाता मा फल प्रमा का फल प्रमाता के साथ मे आदि के साथ संबंध नहीं तो प्रमा का फल मेय में नहीं ये तो हुआ प्रमा का फल मेय में नहीं तो प्रमा का फल मेय में नहीं कारण से प्रमा का फल प्रमा प्राकट्य जो अलग प्रमेय के साथ संबंध कहते उसको नहीं माना अर्थात ज्ञातत्व तो प्रमा का फल किंतु उसका संबंध मेय के साथ नहीं मात्र संबंध न मे मेय के साथ नहीं अरे फल से मेय न संबंध नहीं रहता मेय के साथ फल का संबंध नहीं रहता न चतस्य माने न यदि आदि शंका थी ना ये अभी जो था ना फल से तेन विषयता सब भविष्य जो ध्यान था ना तेन का था माने न ये आगे शंका करते न चतस्य माने न विषयता संबंध ये जो कहा ना पूरा भी शंका थी ना फल से तेन विषयता संबंध भविष्य फल से तेन विषयता संबंध वही उसके निराकरण न चतस्य तस्य फल से माने न विषयता संबंध प्रमाण के साथ विषयता संबंधित नहीं इसे मानेंगे तो फल तो में एक अंतर्भाव हो जाएगा फल तो ही बात है इससे पहले जो तेन शब्द से माने नहीं लेना है फल से माने से ना अच्छा माने न विषयता संबंध यदि विषयता संबंध मानेंगे कश्य तब फल से तो मेय अंतर्भाव था मेय के अंतर्भाव हो जाए तो फिर फल नहीं होगा मेय में आ गया मेय का फल मेय में नहीं अतः तस्य मानादु संगति युक्ति आयसा हाँ फल तस्य फल से मानादु संगति युक्ति आयस वृथे व मात्रा से तस्य फल से शास्त्रेण सह अनुभूषित हाँ मात्रा मात्रा से तस्य फल से तस्य कस्य हाँ फल से हाँ वृथे माश्रित शासन तर मेयत्वादिना सह फल संबंध से निरस्त तो मेय के साथ मेयत्वादि का फल संबंध निरस्त हुआ अच्छा ये तो पूर्व श्लोक में हुआ मेय संबंधी मानम फलेना भी संबंधित है यही 263 से चलना है ना ये तो 64 हो गया था अच्छा 200 अच्छा राग आदि हाँ टिकारिका हो गई थी 65 में न च कश्चित फले भेद मेय मान प्रमातिषु अच्छा इसी के हाँ ठीक है देखो नागादिर मानागम्यते 65 में कारिका में रागादि नापिच अभाव मानगम्य नहीं होने पर भी तो अभाव नहीं कर सकते रागादि तो है पूरा पीछे ने कहा था ना असत हो इत अभाव न मानागम्यते भी असत्व न चकार रागादिर नापी च अभाव चकार अवधानार्थ ये भी हुआ था नैव युज्यते न युज्यते युज्यते के साथ संबंध चकारार्थ अवधान किसके साथ संबंध करना अच्छा नहीं या नहीं अच्छा नया है हाँ वही अच्छा ये 65 का ठीक है ठीक है नच अभाव हाँ नच एव अभाव ये च नैव रागादेर नैव अभाव तसे रागादेर अनुभवादेव सत्वपत ना सतम अनुभवता है तो सत्वाद सत्व हो जाए सत नहीं यदवा तादीर्घ न तत्सवेन अनुभूते नित्यत्व उच्यते तद अनुभवती जेना तद अनुभूति रागादेर नापी चाभाव भावा तदनुभूति तदनुभूति जो तत्पदेश का तादीर्घ अर्थ करना तादीर्घ अनुभूति तादीर्घ अनुभूति होने से उसका अभाव नहीं करे तादीर्घ अनुभूति भावत्व अनुभव तत्शब्द न तादीर्घ अर्थ ने तत्शब्द न अनुभूति नित्यत्व उचित है तत्शब्द का अर्थ तादीर्घ तादीर्घ अनुभूति तो नित्य अनुभूति रूप है तादीर्घ अनुभूति नित्यत्व उचित है अर्थात जो तद अनुभूति तो दिया ना तादीर्घ अनुभूति तो रागादि नापि च अभाव भावात तादीर्घ अनुभूति तो नित्य अनुभूति से सिद्ध है कौन रागादि अथ यथोक्त अनुभूति जड़ा अजड़ा वा जो अनुभूति को जड़ मानेगा अजड़ा नाद्य घटवत असाधकत्वात अनुभूति को तो जड़ नहीं मान सकते असाधकत्वात नहीं दीप स्यापी स्वतः प्रसाधकत्व दीप जड़ होकर तो प्रकाशक होता है घट इस प्रकार साधक हो सकता है जड़ होकर के क्या दीप स्यापी स्वतः साधकत्व नहीं क्यों नहीं स्वतः साधक नहीं इसलिए घट जड़ होने के कारण साधक नहीं होगा इसलिए अनुभूति को जड़ नहीं मान सकते तो अजड़ कहेंगे अनुभूति अजड़ चेतना नेतर विभत्व ने कार्यत्वाद अनुभूति तो भिन्न होगा तो विभत्त यावद विकार में तो लोग तत्र नच नच कश्चित फले भेदो माने नहीं नभोवत उपाधि बिना फले सत हाँ वही हाँ ये नचत कश्चित फले भेद फले का तो फल का था फल है चेतन को लेकर के नभोवत उपाधि बिना फले सत भेद नहीं नभोवत उपाधि में ना फले स्वत भेद ज्ञान में स्वत भेद नहीं उपाधि के बिना मात्रादि कृता तो तधीर प्रमातादि को लेकर के भेद होता है वहाँ फल शब्द से अनुभूति को लेकर कहते हैं मात्रादि कृता तो तधी अतः न तत्र कार्यत्वम फल में कार्यत्व नहीं तदयुक्तम अनुभूति अजाड्यम इत्यर्थ तो अनुभूति को कार्य नहीं हुआ अनुभूति कार्य नहीं तो अनुभूति हो गया फल तो प्रमाण का फल को यहाँ अनुभूति लेकर के कहते हैं वो जो साक्षी है ना जो साक्षी से सिद्ध होता है जो रागादि अनुभूति कमी है ना रागादि की जो अनुभूति कौन सी अनुभूति नित्य अनुभूति साक्षी तो आदिर्घ अनुभूति होते नित्य अनुभूति नित्य अनुभूति साक्षी जो नित्य अनुभूति है उसमें कोई भेद नहीं तो न कसित फले भेद फल में कोई वास्तव भेद न कच्ची फले कच्चित भेद रहती यहाँ फल क्या है यहाँ अनुभूति को राग जो रागादि का अनुभव है अनुभूति रूप में कोई भेद नहीं उपाधि के बिना भेद नहीं मेयमान प्रमात्र से उपाधि से भेद होता है फल में वास्तव भेद नहीं इसलिए इसमें दे दिया नभो के समान उपाधि के बिना अनुभूति में स्वतः भेद नहीं अनुभूति में जो भेद है मात्रादिकता ही भेद होता है न तत्र कार्यतम इसलिए अनुभूति कोई कार्य नहीं है अनुभूति कार्य नहीं होने से प्रमाण व्यापार प्रमाणजन्य नहीं कर सकते तदितम अनुभूति रजाड्य इसलिए अनुभूति चेतन अनुभूति साक्षी से ही रागादि की सिद्धि है ओ